सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दुबदाना पढ़ो हर बिन होर न पूजा मड़ा मसान ना जाई तृष्णा रात न पर घर जावा तृष्णा नाम बुझाई दुबदारा पढ़ो हर बिन होर ना पूजा मड़ा मसान ना जाई तृष्णा रात न पर घर जावा तृष्णा नाम बुझाई घर पीतर घर गुरु दिखाया सहज रती मन पाई तू आपे दाना आपे बिना तू देव है मत साई मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन भेदया मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर बाणी साची साहिब स्यों लेबलाई असंख बरागी कह है बरागा सो बरागी जे खसम पावा हृदय शब्द सदा परचया गौर की कार कमावा एको चेता मनुआ ना डोला तावत वर्ज रहावा सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावा मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसा सुख पाई जेहवा नेतर सोतर सच राती जलन बुझी तुझ बुझाई आस निराश रहा बरागी निज घर ताड़ी लाई सिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहजा पियाई दुबदा विच बैराग न होवे जब लागा दूजी राई सब जग तेरा तू एको दाता अवर न दूजा पाए। मानव खुजानता दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई। अपर अपार अगम्य अगोचर कहना कीम ना पाई। सुन्न समाद महापरमारथ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोनी सेरा सेरा लेख सहामं। कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं। मनमुख झूठ लह पैमानं आपे ज्ञान अगामं। जन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मठियाई। कथा का क्या कथिया पाए चाला सदा रजाए। गुरदाता मेले ता मत होवा निगुरे मत ना काए। ज्यों चलाए त्यों चलह पाए और क्या को करे चतुराए। एक परम बुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा। जुत जित तुद लाए तेहा फल पाया। तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किस होवा अपना। जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिलया कृपा कीनी। अमृत नाम आधारा गगनांतर वासिया गुण पर गासिया। गुण मह ज्ञान ध्यानं नाम मन पावा कह कहावा। तत्व तत्ता वखानं शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। बिन शब्दा जग बौरानं पूरा बारागे सहज सुभागे। सच नानका मान मानं शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। बिन शब्दा जग बौरानं पूरा बैरागे सहज सुभागे। सच नानका मान मानं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदिया जाओ तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा न पढ़ो हर बिन होर न पूजाओ। मड़ै मसान न जाई, तृष्णा राच न पर कर जावा, तृष्णा नाम बुझाई।